أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu min az-zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin, dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, sohbet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Amin. Ve yessirli emri. İşimi bana kolaylaştır. Amin. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Amin. Yafkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimiz kolayca anlayabilsin. Amin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri ademince hamdü senalar olsun. Amin. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz Teala o peygamberlerin ruhaniyetini akın akın şu güzel meclisimize göndersin. Amin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Zira hepiniz takdir edersiniz ki onların duaları bizim dualarımızdan çok daha keskincedir. Onların Allah katındaki değerleri bizim gibi sıradan Müslümanların değerlerinden çok daha sağlamdır, çok daha derindir. Mevla Teala hepsinin şefaatine bizi nail etsin. Amin. Amin. Çok özel gecelerden, güzel gecelerden bir tanesine daha Allah Teala bizi denk getirdi, nasip etti, geldi gel elhamdülillah. Biz yıllardan beri bu özel geceleri kendi dergahımızda kutlarken, değerlendirmeye çalışırken, bu meclisteki, bu mescitteki Müslüman kardeşlerimiz bizi davet ettiler. Dediler ki, o hizmetinizden bir bukleyi bu akşamda bizim mekanımıza yapar mısınız hocam? Biz de dedik ki inşallah bu Berat Kandili'nde nasip olursa mekanımıza geliriz, bir halleşiriz, bir tanışırız. Hem orada hizmetimizi yaparız. Kardeşlerin davetine icabet ettik. Davete icabet sünnettir. Rabbime hamdolsun Mevla nasip etti. Trafik var dediler, 1,5 saatte gelirsiniz dediler falan dediler ama Mevla yolları asan ettiği zaman 1,5 saatler 45 dakikalara döner. Allah şükürler olsun rahat bir şekilde yolumuza geldik. İnşallah buradan hizmetimizi yapacağız. Hizmetimizi yaparken de kalbimiz hep uyanık olacak. Ne isteyeceğiz kardeşler? Allah'ım ben buraya ilim meclisine geldim. Şu özel gecede geceyi en kolay bir şekilde ve en yüksek miktarlı bir şekilde değerlendirmek adına bir ilim meclisine geldim. Senin İslam ilimlerinden 3-5 tanesini öğrenirsem büyük nasip elde etmiş olurum. Bu ilimleri öğrenirken ya Rabbi sen benim kalbime feyzini, muhabbetini akıt. Bu gece buraya gelip de hiçbir şey anlamadan git gel Konya 6 saat yapanlardan etme bizi Allah'ım. Böyle dua yapacaksın. Böyle dua yapmadan boyuna dergah dergah dolaşırsın, mescit mescit gezinirsin, dinlersin, ben orada mıydım oradaydım, tamam. Özel geceye gittik mi gittik, dergah vardık mı vardık, tamam ben bu geceyi idrak ettim dersin. Böyle yapmayacaksın, ne yapacaksın? Ben ne alabilirim? Buraya gittim ben ne alabilirim? Bir esnaf düşünün kardeşler. Esnaf dükkanına mal dizmek için nerelere gider? Farklı şehirlere gider. O şehirlerde çanta işiyle uğraşıyorsa oraya gider ve hangi dükkanların çanta sattığına bakar. Ve bu dükkanlardan alabileceği çanta bakar. O dükkana girer çanta almaz. Öteki dükkana girer çanta almaz. Hiçbir dükkandan çanta almazsa bu esnaf kendi dükkanından ne satacaktır? Hiçbir şey satamaz. satabilmen için önce vermen lazım. Önce mal toplaman lazım. Mal toplamak için siz ne vereceksiniz? Burada kimse sizden para pul istemiyor. Ne vereceksiniz? Bir, zamanınızı vereceksiniz. Bak burada 3-4 saat Allah'ın izniyle ben bu sohbeti götüreceğim. Sabah namazına kadar sizi çıkartmayı düşünüyorum. Tam bir ediyorum, o kadar sürmez. 45 dakika, bizim limitimiz 45 dakikadır. Üstadım derdi ki sohbeti 45 dakikadan fazlaya geçirmeyin. Bir saat, 15 dakikada siz bana kardeşiniz olarak verin. Bir saatten fazla Allah'ın izniyle uzatmam ben bu işi. Sohbetten sonra inşallah yatsı namazımızı kılacağız. Kardeşlerimiz burada gecenin ehemmiyetine binaen bir tesbih namazı kıldıracaklar. Abdullah İbni Abbas rivayetidir. Efendimiz Aleyhisselam bizzat ona tavsiye etmiştir. Hayatında hiç olmazsa bir defa bu tesbih namazını kıl. Ey amcamın oğlu, sakın kaçırma demiştir. Müsait olan kardeşler, vakti bol olan kardeşler, hanımlarından korkmayan kardeşler, kardeşlerimizle beraber kılabilirler. Çekinmeyin hanımlardan. Bu akşam Allah ile yakın olma gecemizdir. Şimdi Müslümanların 5 tane özel gecesi var. Dervişler ve sahabiler 365 geceyi değerlendirirler. Her geceyi kadir gibi görürler. Ama şimdi İslamiyet gittikçe zayıfladı. Müslümanların kalbindeki iman, akide gittikçe zayıfladığı için ne oldu? Bu indi 5 geceye. 360 köşede maç gecesi, dizi gecesi, 5 gece kandil gecesi. O 5 gecelerde Müslümanlar akın akın ilim meclislerine gidiyor ki en kolay bir surette geceyi değerlendireyim, boş geçirmeyeyim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, ilim meclisinde geçirilen bir saat 1000 rekat nafile namazdan üstündür. Hadis-i şeriftir. Şimdi aranızdan kimse, ben ihtimal vermiyorum, en kaliteli derviş olsa evinde 1000 rekat namaz kılamaz. Şu halde ne yapacaksınız kardeşler? Bu işin en kolay yöntemi nedir? İlim meclisinde bulunacaksın. Bir saat orada ilimden alabildiğini alacaksın, kalbini muhabbetle vahşete dolduracaksın. Şimdi 5 tane özel gece neyle başladı? Regaib ile başladı. Rağbet edilen gece. 3 aylara girdiğimiz anda Recep'in ilk perşembe gecesini idrak ettik. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Teala Hazretleri şu 5 gecede yapılan duaları asla reddetmez. Gecelerden bir tanesi neydi? Geçtik. Regaib'in ilk perşembesi. Recep'in ilk perşembesi Regaib gecesi. Dualarımızı yaptık. Elimizden geleni yerine getirmeye çalıştık. 3 aylara girdik. Artık büyük kazanç kapısının bulunduğu mevsime girdik. Müslümanların 3 ayları mübarek aylardır. Bir de çantacıların 3 ayları vardır. Çantacıların mübarek 3 ayları ne zaman başlar? Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 ay. Çantacılar 9 ay boyunca köşeye çanta stoğu yaparlar. Devamlı üretim üretim köşeye at at. Ondan sonra 3 ayda bunu satmaya çalışırlar. Çantacıların mübarek ayları budur. Temmuz, Ağustos, Eylül. Müslümanın mübarek ayları nedir? Recep, Şaban, Ramazan. Bu 3 aylar girdiği anda 4 tane özel gece var. Mevlid gecesi ise bu 3 ayın dışındadır. Şimdi duaların reddolunmayacağı 5 gece. Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. Regaib'i geçirdik mi? Geçirdik. Sonra Recep'in son haftası, Miraç gecesi. İdrak ettik mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın 7 kat semaya çıktığı geceyi idrak ettik mi? Ettik. İnşallah Mevla Teala gece hürmetine, Efendimiz hürmetine bizi temizlemiştir. İnşallah. Sonra da geldi? Bu gece geldi. Şaban'ın 15. gecesi. Resulullah Aleyhisselam başka hadisinde ne buyuruyor? Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Şimdi bugün bu ayda Resulullah Aleyhisselam'ın ayına geldik. Müfessirlerin piri Fahreddin Razi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri Şaban'ın ortasında Resulullah Aleyhisselam'a 13. gecesinde şefaat etme yetkisinin 3'te 1'ini vermiştir. Efendimiz Aleyhisselam Allah Teala'ya daha fazla niyaz etmiştir. Ve Allah ona 14. gecesinde şefaatin 3/2'sini vermiştir. Yani ümmetinin 3/2'sine şefaat etme hakkı vermiştir. İmam Razi devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam Rabbine daha fazla dua ettiği için Allah Teala Şaban'ın 15. gecesinde yani bu gecede, Berat gecesinde Efendimiz Aleyhisselam'a ümmetinin tamamına şefaat etme yetkisini vermiştir. Ancak bazıları müstesna. Kim o bazıları? Resulullah Aleyhisselam bunları da sayıyor. Kimmiş onlar? Devenin bağ koptuktan sonra sahibinden kaçması gibi Allah'tan kaçanların tövbesini Allah bu gece kabul etmez. ve ben onlara şefaat edemem. Kim onlar? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Kâhinin tövbesini kabul etmez. Kâhin kimdir kardeşler? Hani bazen arkadaşlarınızla bir çay ocağına gidersiniz, bir camiye gidersiniz. Camide otururken bir tanesi oradan gelir. Yüzü gözü kaymış bir adam, simsiyah bir surat. Rabbiye siri gitmiş ve şöyle der. Falınıza bakayım mı kardeş? Siz de kalbinizde biraz iman varsa, aklınızda biraz İslam ilimlerinden varsa Resulullah Aleyhisselam'ın şu hadisini hatırlarsınız. Kardeş, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kim kâhine giderse ve onun bir tek söylediği sözü tasdik eder ve ona inanırsa, Muhammed'e indirilen kitaba inanmamış olur. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitaba inanmayan ne olur kardeşler? Gavur gider. Bruce Lee gibi gavur gider. Bu adamı kimse kurtaramaz. Kurtarabilseydi Nuh Aleyhisselam hanımını kurtarırdı. Kurtarabilseydi Hud Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam karısını kurtarırdı. Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtarırdı. Kurtarabildi mi? Bunlar peygamberdir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Allah'ımızın dünyada peygamberlerden daha çok kimse, sevdiği kimse yoktur. Ama bir peygamber bile hanımına ve çocuğuna şefaat edemiyor. Neden? Çünkü Allah'tan kaçıyor. Devesinin ipi kopmuş ve Allah'tan kaçanlar müstesna, Allah bu gece herkesi affedecek. Kim onlar? Bir tanesi kâhin, falcı, büyücü. Ben senin iki ay sonra başına ne geleceğini görebiliyorum. Bilebiliyorum. Bak kim diyorsa bunu, Allah'a ortak koşmuş demektir. Kur'an diyor ki, gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Seçtiği ve beğendiği rasulleri müstesna. Şimdi bu falcı rasul mü, peygamber mi bu? Kur'an diyor ki son peygamber geldi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur ayeti kerimesi. Hatemen Nebiyyini söylüyor, yani son peygamber. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bu falcı ne diyor bize? Ben bilirim. Allah peygambere bildirmiştir ama ben de bilirim. Gaybden bazı aldığım bilgiler var. İşte Allah bu adamı affetmiyor. Neden? Çünkü şirk koşuyor. Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. Düşmanlıkta ileri giden. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Fakat hepimizin bazı düşmanları var. İmani derecesi kuvvetli olanlar düşmanlık ortaya koymazlar. Ancak başkalarının kendisine düşman olmasını da engelleyemezler. Bu dünyada en çok sevilen insan kimdir kardeşler? Bu dünyanın gördüğü ve en çok sevilen insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam Efendimiz'in üstüne olsun. Peki bu dünyanın en sevilmeyen insanı, en çok düşmanı olan insanı kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Neden kardeşler? Hem en çok sevilen, hem en çok düşmanı olan. Şu anda dünyanın nüfusu 7 milyardır. 1,5 milyar Muhammed Aleyhisselam'a aşıktır. Fidâke ebî ve ümmî der. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bütün sahabiler nasıl dua ediyordu Resulullah Aleyhisselam'a? Fidâke ebî ve ümmî ya Resulullah. Anam babam sana feda olsun. İnsan anasını babasını kime feda eder? Muhammed Aleyhisselam'a feda eder. Çünkü çok seviliyor. Ama 5,5 milyar, bakın dünyanın 5,5 milyarı şu anda küfür içindedir. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanıdır. Çölün ortasında çıkmış bir yalancı peygamber. Onlara göre. Bir Hristiyan'a gittiğiniz zaman ne derler? Muhammed iyi bir insandır. Başka? Çok iyi bir insandır, ahlaklıdır. Peygamberlik? Peygamber değil. Neden? Peygamberliği kabul etse iman etmek zorunda kalacak. Çünkü her peygamberden sonra gelen peygamber tabi olunmak zorundadır. Her kim derse ki bir sonra gelen peygambere ben tabi olmam, şunu demiş olur. Ben bundan önceki başbakan kimse, ben ona tabiyim. Yeni başbakan Ahmet Davutoğlu'na tabi değilim. Ben Ecevit'e tabiyim demiş olur. Kardeş, Ecevit gitti, hesap veriyor. Yeni başbakan kim? Ahmet Davutoğlu. Sen bu başbakanın çıkarttığı kurallara tabisin. Bu başbakan da gidecek. Bu dünya bir hangi bilir? Hepsi geri geçer. Bundan sonra başka bir tane başbakan gelecek. Ne olacak? Biz ne diyeceğiz? Ahmet Hoca böyle bir kanun çıkartmıştı. Ben onun kanunlarında kalacağım. Yeni başbakanın kurallarını ben tanımıyorum. Diyebilir misin? Diyemezsin. Muhammed Aleyhisselam bu dünyanın son başbakanıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın hükümlerine kim tabi olmazsa vallahi cehenneme gider. Kimse onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte değil dediğim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsim kudretimde olan Allah'a yemin ederim ki bana tabi olmayan Yahudi ve Hristiyanların tamamı cehennemdedir. Neredeymiş? Efendim bizim üç tane ilahımız var. Biz diyoruz ki Üzeyir de Allah'ın oğludur. Biz diyoruz ki İsa da Allah'ın oğludur. Biz onlara çok hürmet ediyoruz, çok seviyoruz. Bu bizi kurtaramaz mı? Kurtaramaz. İlah sayısını 300'e değil, Budistlerin şu anda 1 milyon tanrısı vardır. Hinduların 2 milyon tanrısı vardır. Hindular, Hindistan'da. 2 milyon tanrı olur mu hocam? Önünde gelen tanrı olmuş kardeş. Faresi tanrı, kurbağası tanrı, ineği tanrı. Her biri bir geliyor, ben diyor gece uykumda uyurken ineği gördüm, bana süt veren ineği gördüm, nur gibi bir suratla geldi. Çok etkilendim, demek ki bu inek de bir tanrıymış diyor. Etrafındakiler diyor ki, ya bu rüya görmüş diyor. Rüyaların şartı nedir İslamiyet'te? Rüya şeriata uyarsa kabul edilir ve gören tarafından amele dökülür. Şeriata uymazsa amele dökülmez. Bir cemaat vardı hatırlarsınız. Kızlarla erkekler yan yana dans ediyordu, olimpiyatlar falan yapıyorlardı. Dans ediyorlardı ve bu cemaatin bireyleri şöyle diyordu. Biz Resulullah'ı rüyamızda gördük sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz rüyamızda bizim o olimpiyatları yaptığımız meclise geliyordu. Kızlar erkekler orada el ele kol kola şarkı türkü söylerken, bizler alkış yaparken Peygamberimiz de orada memnun olarak oturuyordu. Bu rüya sahih midir kardeş? Bu rüyaya giren şeytandır. Neden? Bir kızın şarkı söylemesi caiz midir İslamiyet'te? Caiz değil. Bir. İki. Şarkı söyleyen açık saçık bir kızı izlemek caiz midir? Orada binlerce insan var. Kızı seyrediyorlar. İkincisi, kız şarkı söylüyor. Üç, tesettürü yok. Nereden tutacağını şaşırdım. Nereden tutacaksın? Darmadı mı? İşte Efendimiz Aleyhisselam affedilmeyecekleri sayarken kâhinden bahsediyor, düşmanlıkta ileri gidenlerden bahsediyor. Kardeşim, şu anda bu meclise gelen kardeşim, belki daha önce hiç mecliste duymadığım birkaç kelime sana söyleyeyim. Muhakkak kalbinde bazı insanlara karşı buz olabilir. Biz insanız kardeş. Biz, kimse bizden Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin kalplerindeki temizliğini beklemesin. Ahir zaman ümmetiyiz ve durumlar çok kritik. Çok sıkıntıdayız. Kalplerin kirliliği miktarı çok fazla. Kalbinde düşmanlık olan Müslüman kardeşim, bu düşmanlığı minimum seviyeye indirmek zorundasın. Komşum bana böyle yaptı, esnaf arkadaşım böyle yaptı, şu akrabam bana böyle yaptı, ben irtibatı kestim. Bayramlarda gitmiyorum, seyranlarda gitmiyorum, kandilde sohbete davet etmiyorum. Bir sürü bahanen olduğunu biliyorum Müslüman kardeşim. Allah rızası için şu gece şu bahaneleri ortadan kaldır ve ilk adımı atan sen ol. Çünkü benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, iki kişi küs olursa, bunlardan kim barışmak için ilk adımı atarsa, sevabın tamamını o alır. Bakın, hepinizin arada sıcaklığı olmadığı, muhabbeti olmadığı insanlar vardır. Küslük haramdır, İslamiyet'te caiz değil, üçünü geçemez. Muhakkak en azından selam vermek zorundasın. Zarar görmeye devam ediyorsan mesafede durabilirsin fıkıhta. Ama ben bu adama küsüm, onunla konuşmam deme hakkımız yoktur. Haramdır. Bu küslük nasıl bir haramdır bilir misiniz? Bir adam içki içse, bu adamın içkiden aldığı günahın miktarı içki içtiği müddet içindedir. Gitti arkadaşıyla beraber meyhaneye, 2 saat içki içtiler. 2 saat boyunca bu adama içki içme günahı yazılır. Sonra evine gitti yattı. O günah yazılması durur. Çünkü içki mekanını terk etti, artık içki içmiyor. Küslük nasıl bir şey? Küslük öyle bir şey ki 3 günden sonra her saniye günah yazar. Günah yazdığı zaman ne oluyor? Ahirette bir mahkeme var bu kitap. Mahkemeden, mizandan bahsediyor. Kuru yaş hiçbir şeyin eksik kalmayacağı, her şeyin kayıt altında olduğu ve herkese en ince ayrıntısına kadar hesap sorulduğu bir mahkeme. Bir terazi. Terazide dengede geldi sevap günah. Yahut da sevaplar biraz fazla geldi. Ama sen bir adamla küs durduğun için günahlar saniye be saniye arttı, sevaplardan fazla geldi. Ne olacak şimdi? Matematik. Matematiği inkar eden kardeş varsa aranızda, yok hocam ben matematiği kabul etmiyorum. Gavurlar bulmuş bunu. Yanlış. Matematiği gavurlar bulmadı. Adem Aleyhisselam'dan bile var, beri vardı matematik. Siz kitaplarımızda yazan o sahte bilgilere itibar etmeyin. İlk insanlar çıplakmış, konuşmayı bilmiyormuş, hiçbir zanaatleri yokmuş, maymundan dönüşmüşler. Bunların tamamı sahtekarlıktır. İslamiyet'le uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dünyadaki ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Siz bakmayın sapkın hocaların yok Adem'in babası var, ninesi var, dedesi var dedin ya. İtibar etmeyin. Dünyadaki ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Bizim kitabımız buyurur ki, hepinizi tek bir nefisten yaratan Allah'tır. İki nefisten mi diyor? Hayır. Tek bir nefisten yarattı, sonra onun özünden eşini yarattı. Ayet-i kerimedir. Özünden nedir? Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde Kur'an'ın ilk müfessiri Muhammed Aleyhisselam'dır. Hadislerinde özünden tabirini Adem'in kaburga kemiğinden eşi Havva'yı yarattı diye tefsir etmiştir. Mealist hocalar ne diyorlar? Yok yok, babası da vardı. Adem'in babası da vardı diyorlar. E babası varsa anası da olması lazım. Sadece babayla olmaz bu iş, bir ana lazım. Anası da vardı. Babayla ana varsa bunların da babasının anasının olması lazım. Bu silsile olarak yukarıya doğru gitmek zorunda. Yukarıya doğru giderse ne oluyor? İnsan ezeli oluyor, ezeli. Ezeli ne demek biliyor musun? İnsanın varlığının evveli yok. Peki ben size bir sual sorayım kardeşler. Kainatta ezeli olan tek zat kimdir? Allah Celle Celaluhu. E bu adam, bu reformist hoca ne demiş oluyor? Allah ezelidir ama insan da ezelidir. Allah sana hidayet versin. Amin. Allah seni kurtarsın. Amin. Vallahi çok sapkın bir yola girmişsin sen. Bunun ekürüsü, kankisi, beyaz saçlı prens. Ne diyor? Benim hocam diyor bir şey söylemişse ben onun olduğu yerde kalamam diyor. Aynı seviyede durursam şöhret olamam, itibarım artamaz. Benim olayı bir adım öteye götürmem lazım. Ne yapmam lazım? Meryem çift cinsiyetliydi. Buyur buradan yak. Olayı daha ezel etmem lazım, daha üste götürmem lazım. Dediler, önce dediler ki mezhep yok, sonra dediler ki sahabe yok, ondan sonra dediler ki hadis yok, hepsi uydurma. Sonra dediler ki peygamber de bir adam, ben de bir adam. Maşallah. Ondan sonra dediler ki Kur'an-ı Kerim'den şu ayetlerin çıkarılması gerekiyor. Bugünümüze hitap etmiyor. Bence bu ayetler fazlalık. Bunlar hep kankiler bunlar. Kanka var ya, bilir misiniz? Kankanın tabirini benim oğlum bana öğretti. Oğlum dedim, bu kanka ne demek ya? Baba dedi, kan kardeş, kan kardeş. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun baba dedi ya. Kan kardeşmiş kanka. Şimdi bunlar kanki. Hepsi beraber oturmuşlar, toplanmışlar. Bir sistem yapmışlar. Sistem ne? Muhammed Aleyhisselam'ın dinini bitirmemiz lazım. Abdurrahman Afgani'nin, Reşit Rıza'nın, üç ahbap çavuşun dinini getirmemiz lazım. Bu milleti sünnetten, ehli sünnet vel cemaatten kopartamazsak Osmanlı geri gelir. Osmanlı geri gelirse ne olur? Yine bir 600 sene dünyaya abilik yapan, dünyaya hükmeden bir millet ortaya çıkar. Buna engel olmamız lazım. Osmanlı nasıl bu kuvvete erişti? Kur'an'a ve sünnete sıkı sıkıya, dişlerine ısırırcasına, dişleriyle bırakmamacasına sarıldığından dolayı böyle oldu. Eğer biz bugünkü gençleri Kur'an ve sünnetten, peygamberden, sahabeden ve alimlerden kopartırsak, Osmanlı'yı geri getirmeme noktasında başarılı oluruz. Plan bu kardeşler. Özet geçiyorum. Adamların planı bu. Bu düşmanları da Allah affetmeyecek. Düşmanlıkta ileri gidenleri Allah affetmeyecek. Hadi Ahmet'e düşman oldun. Mehmet'e düşman oldun. Kerem Hoca'ya düşman oldun. Bunlar sıradan insanlar. Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanları. Ayvayı yediniz oğlum. Ayvayı yediniz. Mealistler. Bu mealistler. Yani bizim peygambere ihtiyacımız yok. Hadislerin hepsi yalandır. Sahabelerin hepsi yalancıdır diyen sahtekarlar. Bana mesaj yolluyorlar. Ben de yazdığım yazıları, videoları gönderiyorum bu kardeşlere. Allah hidayet etsin kardeşim diyorum. Ben seninle uğraşamam. İşim gücüm var. Ama ben sana bugüne kadar yaptığım sohbetleri ve yazıları göndereyim. Hidayet Allah'tan. Diyorum ve yaptığım hizmetleri gönderiyorum kardeşlerime. Ama peşinden bir tane ayet-i kerime gönderiyorum. Bak bu onlara bir yumruk mesabesinde olan bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz Teala Hazretleri bu kitapta buyurdu ki, yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün şöyle derler: yazıklar olsun bize, keşke Allah'a itaat etseydik, Resul'e itaat etseydik. Ayet açık mı kardeşler? Ayet net mi? Net. Bir, keşke Allah'a itaat etseydik. İki, keşke Resul'e itaat etseydik. Şimdi mealist diyor ki, yok burada Allah ve Resul aynı. Ya Allah ve Resul aynı olur mu? Allah fuzuli söz söyler mi? Allah ve Resul aynıysa keşke Allah'a itaat etseydik der, ayeti bitirir. Ama Allah bize bu kitapta yüzden fazla ayette Resul'e itaati emrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. اَتِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ. Yüzden fazla böyle ayet var. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَتِيعُوا اللّٰهَ وَاَتِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ayetlerden bir tanesi. Ey iman ettiğini söyleyenler, ey ne Ali'si kardeşim. Sen Müslüman olduğunu söylüyorsun, iman ettiğini söylüyorsun. Ben bu kitabın tamamına iman ettim diyorsun. Peki ben sana bu kitabın içinden yüzlerce ayet çıkartıyorum. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman ettiğini söyleyenler. اَتِيعُوا اللّٰهَ Allah'a itaat edin. Burada hemfikir miyiz? O da diyor ki ben de Allah'a itaat ediyorum. E biz zaten 14 asırdan beri itaat ediyoruz. Sen 100 senedir Allah'a itaat ediyorsun. Abdülhamid Reşit Rıza, 3 Ahbap Çavuş. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat 14 asırdan beri Allah'a itaat ediyoruz. Burayı geçtik, köşeye koy bunu cepte. Devam ediyor ayet. Ve اَتِعُوا الرَّسُولَ Allah diyor ki Rasûl'e de itaat edin. Burada işimiz yok. Rasûl şu anda aramızda yoktur. İş bitmiştir. Biz ona itaat etmeyiz. Ne oldu? Şunu demiş oluyor. Allah Teala bu ayet-i kerimeyi o döneme hitaben indirdi. Bu dönemi kapsamıyor. Dolayısıyla bu ayetin bu kısmı beni alakadar etmiyor. Ama biz seninle konuşmamıza başlarken sen bana dedin ki ben bu kitabın tamamını iman ettim. Müslüman kardeşlerime şu anda ben neyi soruyorum biliyor musunuz kardeşler? Kardeşim bu kitabın tamamına mı iman ediyorsun yoksa bir kısmına mı? Bir Müslümana böyle bir soru sorulur mu? Ama şu anda bu hocanız Müslüman kardeşine, mealist kardeşine diyor ki tamamına mı iman ettin kardeşim bir kısmına mı? Bazısı geliyor diyor ki yok arada şu günümüzü yansıtmayan ayetler de var hocam onları kabul etmiyorum. Vay be! Vay be! Türkçesini çevireyim. Her şeyin bir tefsiri, bir meali vardır. Bunun da Türkçesini çevireyim. Günümüzdeki o kabul etmediğim ayetlerde Allah Teala bugün şartlarını göremediği için bu ayetleri fuzuli göndermiştir. Türkçesi budur. Yani Allah'ın ilmi ezeli ve ebedi değildir. Çıkmadı mı bir tane profesör? Müslümanın bir tanesi bastı telefonu buna. Çakma profesör. Dedi ki ya hocam senin bir sözün varmış, sohbetlerinde geçiyormuş. Nedir kardeşim? Sen diyormuşsun ki bir insan, bir erkek bir kadınla evleneceği zaman Allah bu erkeğin hangi kızla evleneceğini bilemez. Sen böyle diyor musun hocam? Telefondaki soruyor hocaya. Hoca diyor ki ben demiyorum Allah diyor. Bunların zaten felsefesi bu. 4-4-2 oynuyorlar. 4-4-2. Felsefe bu. Ben demiyorum Allah diyor. Öbür reformist ne demişti? Adem'in babası var. Kur'an söylüyor. Demedi mi? Bak ben diyorum demiyor. Kur'an söylüyor diyor. İnsan suresi 2. ayet-i kerimesini söylüyor. Adem aleyhisselama baba nispet ederken kendi sözü olmadığını ve Kur'an'ın böyle söylediğini söylüyor. Yani Allah'a iftira ediyor. Öbür reformist ne diyor? Ben söylemiyorum diyor. Allah senin kimle evleneceğini bilemez. Kur'an söylüyor diyor. Ve konuyla hiç alakası olmayan bir ayet-i kerimeyi alıyor ve bu Müslüman'a söylüyor. Ya hocam diyor 14 asırdan beri hiçbir İslam aliminin söylemediği bir şey söyledin bana diyor. Ben şaşırdım. Peki diyor, mezhep imamlarımızın bu konudaki görüşü nedir? Bize bunu da söyler misin diyor. Ya boş ver onları diyor, onların Kur'an'la alakası yok. İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin Kur'an'la alakası yok, bunun Kur'an'la alakası var. İki tane ayeti ezberinden okuyamıyor. Ezberinden insan ayet okuyamaz mı? Devamlı elinde cep telefonu, kardeşim bana bir cep telefonu ver. Şimdi program katılıyor televizyonda. Buna soru soruluyor. Sen bir hoca adamsın ya. Muhakkak kilit noktalarda ayet ezberin olması lazım. Bazen hatırına gelmeyebilir. Ayetin bir kısmını söyle dur. Tefsirini ver. Ama yok. Bunun beyin devreleri yanmış. Karşı taraftaki adam soruyor. Hocam bu konudaki görüşün nedir? Dur diyor. Allah Teala okumunda ayet söyledi diyor. Dur bir dakika. Telefonla bakıyor. 10 tane hadisi ezbere bilemeyen, 10 tane ayet-i kerimeyi ezbere okuyamayan adamlar Resul o da insan biz de insan diyor. Nereden nereye geldik kardeşler? Allah bunları affetmeyecek. Düşmanlıkta ileri gidenleri affetmeyecek. Düşmanlığın en büyüğü kime bugün? Düşmanlığın en büyüğü Muhammed Aleyhisselam'a. 3 grup var. 3 grup. Mealistler, Kemalistler, Ateistler. Bu üçü yan yana gelir mi? Mümkün değil. Gelemez bunlar yan yana. Hepsi birbirine karşıdır. Ama ne oldu, ne bittiyse, nasıl anlaşmalar yapıldıysa perde gerisinden, üçü kanki oldu. Oğlumun deyimiyle kanka oldu. Üçü, tek hedef var. Muhammed'i bitirmeliyiz. Ya, deden bile söndüremedi İslam'ın nurunu. Sen mi söndüreceksin Ebu Cehil'in torunu? Üstad Necip Fazıl ne güzel söylüyor. Yüzlerce yıldan beri binlerce insan geldi. Şeddatlılar geldi, Nemrutlar geldi, Firavunlar geldi, Karunlar geldi. Tek bir gayeleri vardı, İslam'ı yıkmak, yok etmek. O dönemin peygamberini bitirmek. Hepsi resil oldu. Sen mi başaracaksın? Vallahi başaramayacaksın. Allah'ın adını olarak söylüyorum. Başaramayacaksın. Çünkü Allah Teala bu kitapta İslam'ı bir zaman bütün dünyaya hakim kılacağını söylüyor. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Bunlar da iki tane ayrı ayettir. Şimdi ben sana mı inanayım? Yoksa beynin fazlaca cep telefonuna, bilgisayara bakmaktan uyuşmuş olan profesöre mi inanayım? Ben kime inanayım? Kardeşler, affedilmeyecek gruptan bir tanesi kim? Kahinler, büyücüler, falcılar. İkincisi kim? Düşmanlıkta ileri gidenler. Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. Üç, alkolik olanlar. Kimin varsa alkol alışkanlığı? Atalar boş söz etmez. Alışmış, kudurmuştan beterdir. Bir adama cinnet hali gelir, kudurur. Gider, öfkelenir, cinayet işler. Ama öbür adam da seri katildir. Seri katil bilir misiniz? Bir ritüeli vardır seri katilin. Peşi peşine 10-15 tane, 20 tane cinayet yapar. Cinayetlerde işaretler bırakır, imzasını bırakır. Seri katillerin imzası vardır. Ama bir tane cinayet işlemiş adam bunun gibi değildir. Cinnet hali geçirmiş, bir anda cinayet işlemiş. Diğeri seri katil, alışkanlık haline getirmiş, rutin haline getirmiş. Ahirette ikisi de cinayetten yargılanacak. Bu dünyadaki yargılanmalar kısıtlıdır. Ömrünün sonuna kadar hapiste kalır. Ahiretteki yargılanma nasıldır? Haksız yere bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ayet-i kerimedir. Bak, bir Müslümanı demiyor Allah Teala, bir insanı öldüren diyor. Peki bu Müslüman olduğunu, Sünni olduğunu söyleyen Vehhabi Selefiler ne oluyor? Boyuna canlı bombayı koyuyor, Müslümanların içine dalıyor, gavurların içine dalıyor. Kim olduğuna, çoluk mu, çocuk mu, ihtiyar mı bakmıyor, hayvan mı, insan mı bakmıyor. İçine dalıyor, Allahu Ekber diyor ve Allah rızası için canlı bomba oluyor. Katlediyor. Allah-u Teala'nın bu ayeti, biz ehli sünneti muhatap aldığı gibi, bu ehli bidati de muhatap almıyor mu? Bu Vehhabi Selefileri muhatap almıyor mu? Alıyor. Peki bunlar bu akideyi nereden aldı? İngiliz'den aldı. Ya bu İngiliz çok tehlikeli kardeşim. İngiliz'den uzak kalacaksın. İngiliz'de işin olmayacak. Biz Müslümanız. Vehhabiliği kim kurdu? İngiliz kurdu. İki asır önce Osmanlı'yı yıkmak için. Sen etrafında duyduğun zaman bir adamlar seni sohbete davet ediyor. Sohbette bir kelime geçti. Allah gökte oturuyor dedi. Allah gökte oturuyor. Oturmak ve kalkmak kimin sıfatlarıdır? İnsanın sıfatları. İnsan oturur, kalkar, gelir, gider, yürür, yatar, uyur. Allah-u Teala için oturma ya da kalkma sıfatları söz konusu mudur? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمُ Ayet-i Kürsi okuyoruz kardeşler. Allah'ı uyuklama, şekerleme hali tutmaz. وَلَا نَوْمُ Uyku hali de tutmaz. Şimdi biz uyumadan önce ne yapıyoruz? Ramazan'da böyle iftar yarım saat, bir saat var. Allah'ın izniyle şimdi Ramazan'a gireceğiz inşallah. İftara yakın zamanlarda birçoğunun başına vuruyor. Dur diyor Hatun, ben bir iki saat kestireyim yoksa sana patlayacağım. Zaten sigara da içemedim. Şimdi sigara denilen bir illet var. Müslümanların en büyük belalarından bir tanesi. Bu acayip bir şey bu. Bu insanlar şu anda zombi filmleri falan seyrediyor. Filmleri izlerken diyorlar ki zombi diye bir şey yok, bunlar uydurma. Zombi var kardeşler. Ben her Ramazan'da binlerce zombi görüyorum. Sigara içmeyen adamlara akşamleyin işinizden gelirken tramvayda insanların yüzüne bakın. Bembeyaz suratlar, kısık gözler, tıpkı zombiler gibi böyle kısık gözler. Suratları kanı çekilmiş. Dokunsan patlayacak. Böyle, kardeşim nasılsın? Hıh! Müslüman kardeşime selam veriyorum Ramazan'da. Kardeşim selamun aleyküm, bana böyle bakıyor. Aleyküm selam hocam, aleyküm selam diyor. Kardeşim iyi misin? Çok fenayım hocam ya, şu Ramazan ne zaman bitecek diyor. Böyle Müslüman olur mu? Ya Ramazan ümmetimdeydi Muhammed Aleyhisselam. Bu Müslüman iki defa hacca gitmiş. Bana geliyordu ki Ramazan ne zaman bitecek hocam diyor. Hacca gittiğimde kalbime bıçak yediğim bir an vardı. Hacı arkadaşım dedi ki ya bu kadar zor olduğunu bilseydim bu hac görevinin vallahi ben buraya gelmezdim. Bakın İslamiyet'te akaid kitaplarımızda elfaz-ı küfür vardır, ef'al-i küfür vardır. Kafir eden sözler, kafir eden fiiller. Mesela ben şu anda bu Kur'an-ı Kerim'i alsam, sapkın bir hocanın yaptığı gibi bu Kur'an sahipsiz kaldı desem ve Kur'an'ı ortaya atsam, buna ne denir İslamiyet'te? Ef'ali küfür, kafir eden bir fiil. Kıpkızıl gavur olur. Ya işte ben onu kastetmemiştim. Hayır, elinden kayması, düşmesi başka bir şeydir. Sen aldın bu kitabı attın. Allah'ın kelimelerini attığın anda Allah'ın yeri orasıdır demiş oluyorsun. Elfaz-ı küfre örnek nedir? Bir adam hacca gitse, 10 defa hac yapsa, hacdayken yorgunluk çökse ve şöyle dese, bilseydim bu kadar bu haccın zor olduğunu ben buraya gelmezdim. Bu adam gavurdur. İslamiyet'ten çıkmış demektir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, hac meşakkattir. Meşakkat ne demek? Zorluk. Buraya gittiğin zaman evindeki rahatlığı bekleme. Yok ben evimde her gün 4 bardak çay içmeden yatmam hocam. Burada bulamazsın onu. Hanımım bana her akşam kahve yapar hocam. Akşam yemeğinden sonra muhakkak kahve getirmek zorunda. Yoksa çınar çıkarırım. Ya burası hac. Buraya çıktığın zaman, bu yolculuğa çıktığın zaman bazı alışkanlıklarından feragat edeceksin. Müslüman da aynen bu hacı abimiz gibi Ramazan ayı geldiği anda o alışkanlık var ya, o uyuşturucuyu alamıyor. Alamadığı zaman geçirdiği trafik kazasından sonra beynin yarısı alınmış adam gibi cümleler kurmaya başlıyor. İftar ne zaman gelecek? Kaç dakika kaldı? 48 dakika kaldı. 3 dakika daha geçmiş, çok şükür. Bu olur mu kardeşim ya? Olmaz. Şikayet etmeyeceksin. Ramazan'dan şikayet etmeyeceksin. Şikayet ettiğin zaman Allah mükafatını alır. Esnaf kardeşim iş yerinden çıktı. Tramvaya bindi, evine doğru gidiyor. Tak telefonu çalıyor. Yine sigara beynine vurmuş bir adam. Telefonda hanım. Şafak neredesin? Şafak cevap veriyor. Tramvaydayım hatun. Hangi duraktasın? Normal bir kadın sorar mı hangi duraktasın? Kadın soruyor işte, öyle. Hangi duraktasın diyor. Şafak şöyle diyor. Hayırdır, füze mi atacaksın? Niye soruyorsun diyor, hangi duraktayım? Geliyorum işte abim diyor. Ya misafirler geliyor, acil lazımsın burada diyor, acil lazımsın diyor. Adamın sigarasızlık başına vurmuş, çatacak birilerini arıyor. Birilerini arıyor. Yine Ramazan'da tramvaya bindim, eve gidiyorum. Akşam saatlerinde böyle iftara bir saat, 1,5 saat kala tramvay mahşer günü gibidir. Mahşerden bir sahne görmek isteyen iki yere gitsin. Bir, Kabe-i Muazzama'ya gitsin. İki, İstanbul'da iftara bir saat kala tramvaya gitsin. Mahşerden bir sahne. İğne atsan yere düşmez. Tıklım tıklım içerisi, zaten sıcak. Önümüzdeki 10 sene boyunca Allah'ın izniyle yine sıcak olmaya devam edecek. Sınavımız yüksek miktarda kardeşler. Allah bize yardım etsin. Amin. Şimdi bu kitap diyor ki, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ramazanlarda dükkanınızda otururken bazı çakma esnaflar, çakma Müslümanlar gelir ve şöyle der. Cümleye hemen şöyle başlarlar. Hava çok soğuk, bu sene Ramazan kimse oruç tutmaz. Ne demek kimse oruç tutmaz? Bütün Müslümanlar oruç tutuyor. Bu sene en uzun olduğu sene, günün en uzun olduğu sene çok sıcak olacağı için kimse Ramazan'da oruç tutmaz. Yani ne yapıyor? Kendisine yol yapıyor. Yani yarın öbür gün başım ağrıyor, şekerim var. Efendim midem rahatsızlandı falan diyecek, oruç tutmayacak. Ama bunun evvelinde kendisine yol yapıyor. O esnaf arkadaşına gidiyor, beni sigara içerken falan görürsen diyor Ramazan esnasında, beni ayıplama. Çünkü ben sana Ramazan'dan önce geldim, açıklamasını yaptım. Çok sıcak, tutamıyorum diyor. Öyle olmaz kardeşim. Tramvayda tıklım tıklım ihtiyarın bir tanesi oradan bağırdı. Ya bilseydim bu kadar kalabalık olduğunu ben buraya binmezdim dedi. Aynen o hacı gibi. Oradan bir tanesi de şöyle dedi. Hacı amca şimdi inersen çok makbule geçer. Gideceğin yere kadar gitme dedi. Şimdi in çok makbule geçer. Bir kişilik yer daha açılmış olur dedi. Kardeşler, Ramazan'da Allah rızası için ibadet halindeyiz. İbadet halinde üf bile diyemeyiz. Kur'an ne diyor ana babamız hakkında bize? وَلَا اُفِلَّكْ Sakın ha onlara öf bile demeyiniz. Aynı şey, aynı edep ne için geçerli? Bütün ibadetlerimiz için geçerli. Bir ibadet yaptığımız zaman, yatsının farzını kıldım, son sünneti kıldım, tam bitir vacibe gelecek, şunu diyebilir misin? Yeter be! Elfaz-ı küfürlenler. Namaza öf diyorsun. Senin yaşam gayen bu. Allah seni dünyaya kendisine ibadet yapman ve kendisini tanıman için gönderdi. Senin yaşam gayen çantacı olmak değil, çiğ köfte yapmak değil, tramvaya binmek, gezmek, çanta satmak, para kazanmak değil. tek bir yaşam gayemiz var. Diğer işlerimizin tamamı ek iştir. Bizim en önemli vazifemiz nedir? Bizim zanaatımız nedir? Müslümanlıktır. Hocam öyle değil, biz çantacıyız, biz avukatız, biz esnafız, biz elektrikçiyiz. Bu alt iş bu. Bizim alt vazifemiz bu. Bizim üst kimliğimiz, üst vazifemiz Müslümanlığımızdır. Ana yaratılış gayemiz budur. Sen Müslümanlığı yerine getirmiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ne kadar fazla kazanırsan kârdır. Sonra da bu gecede Resulullah Aleyhisselam'dan bir şefaat bekliyorsun. Allah'ın Resulü benim hakkında Allah Teala'ya iltica etsin, günahlarımı affettirsin, Allah da beni bağışlasın diyorsun. Ama Efendimiz Aleyhisselam kimlerin bağışlanmayacağını söylüyor. İçkiye daimi olan kardeşim, bunun içinde misin, dışında mısın? Kendine çeki düzen ver. Bir, kâhin. İki, düşmanlıkta ileri giden. Üç, içkiye daim olan. Dördüncü madde ne? Ana babasına asi olan. Kim var ise, ben annemle hanımım kavga yaptı hocam, limoni oldum anamla babamla, 2 yıldan beri ne bayram, ne kandil, ne seyran anama babama gitmiyorum. Hanımımın gönlünü yaptım. Bu da iyidir değil mi hocam? Fetva sormaya gelen Müslümanlar şimdi artık fetvayı vererek cevap istiyor. Önce fetvayı soruyor, hanımla annem kavga yaptı, uzaklaştık hocam. Peşinden kendi fetvasını veriyor. Sanki hocayı kandıracak. Hanımımın gönlünü yaptım hocam diyor, merak etme diyor. Buradan kurtarırım değil mi diyor. Sen hayvan yemişsin kardeşim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Hanımıyla annesi arasındaki anlaşmazlıkta hanımının tarafını tutana yazıklar olsun. Bakın bu dünyada bizim üzerimizde en çok hakkı olanlardan bir tanesi eşimizdir, hanımımızdır. Kadın evin lideridir, evin efendisidir. Erkek onun bir kademe üstündedir. Ancak evin ilk mürşidi, ilk hocası kimdir? Kadındır. Üzerimizde en çok hakkı olan kişilerden bir tanesidir. Peki anne hakkının %1'ine tekabül eder mi? Etmez kardeşler. Etmez. Sen ne yapıyorsun? Ya bu hanımı her gün görüyoruz, bize yemek yapıyor, çay yapıyor, elbiseleri yapıyor, yıkıyor, temizliyor. Yatağımızı, yorganımızı yapıyor, çocuklarımıza bakıyor. Bu hanıma ben mecburum. Bu yüzden bir siyaset yapmam lazım. Telefonu, anneye bir telefon açayım, bir giydireyim. Anneye giydireyim, hanımın da gönlü olsun. Hanım içinden şöyle bir şey yapsın. Oh çok şükür. Biraz daha bağır, biraz daha bağır annene. Bu şeytan işidir. Ana babasına asi kim varsa, ben hanım sebebiyle bozuştum, ben abim sebebiyle anamla babamla bozuştum diyen kim varsa, bu gece affolmayacak 4. kişi o. Allah rızası için. Kendinize çeki düzen verin kardeşler. 5. kişi daha var. Zinada ısrarlı olanlar. Yine Allah bu adamı affetmeyecek. Bak, bir zinakar vardır. Arkadaşı gelir, esnaf arkadaşı gelir, iş arkadaşı gelir, mahalle arkadaşı gelir, şeytanın destekçisi insanlar vardır. Bu insanlar gelir ve o adamı bozmaya çalışır. Ve şöyle derler. Kardeş, Ramazan girmeden gidelim bir zina yapalım. Parası da benden he der. Bu kime çağırıyor bu? Bu şu anda insan değil. Bu şu anda 2 ayaklı bir şeytan konumunda. Şeytanın askeri. Kur'an 2 türlü adamdan bahseder. Ulaike hidbullah, onlar Allah'ın askerleridir. Ulaike hidbuşşeytan, onlar şeytanın askerleridir. Dünyada 2 türlü askerler var. Bir Allah'ın askeri, bir şeytanın askeri. Zinaya çağıran kimin askeri? Şeytanın askeri. Oraya çağırıyor. Ve bu adam da en sonunda kanıyor 3-5 tane davetten sonra. Arkadaşlarınızı iyi seçin kardeşler. Yolunuzu iyi seçin. Arkadaş seni nereye davet ediyor? Sen istiyor musun arkadaşın iyi bir arkadaş mı, kötü bir arkadaş mı? Ben sana bu akşam bir mihenk taşı vereceğim. Aramızda kuyumcu varsa beni anlar. Mihenk taşı ne demektir? Kuyumculara altın götürdüğü zaman bir tanesi, kuyumcu o altının kaç gram olduğunu, kalitesinin ne olduğunu anlamak için onu bir taşa sürer. 14 ayar mı, 18 ayar mı, 24 ayar mı? Taşa sürdüğü anda onu anlar. Şimdi sana bir mihenk taşı veriyorum kardeşim. Arkadaşın altın mı, bakır mı anlayacaksın. Arkadaşının kalitesini anlamak istiyorsan seni nereye davet ediyor ona bakacaksın. Seni bu akşam şu ilim meclisine davet eden arkadaşın kimse, bu arkadaş 24 ayar bir altındır. Ama seni önümüzdeki günlerde yahut geçtiğimiz günlerde kim bir meyhaneye maç seyretmeye davet ettiyse, kim bir zina mekanına davet ettiyse bu arkadaşın şeytanın arkadaşıdır. Şeytanın dostudur. Bundan uzak duracaksın. İşte bu 5 sınıf kardeşler bu gece affolunmayacak olan insanlardandır. Resulullah Aleyhisselam hadisinde buyurdu. Allah bu berat gecesinde, bu özel gecede kelb oğullarının koyunlarının kılları adedince insanı affeder. Müslümanı affeder. Kelb oğulları kimdir kelb oğulları? Hani var ya bizim filmlerde sefer oğulları, telli oğulları. Biliyorsunuz değil mi onları? İki tane meşhur kabile. O diyor ki bu vadi bizim, bu diyor ki bu vadi bizim. Arabistan'da kelb oğulları diye bir kabile var. Sayı olarak çok büyükler, çok genişler. Özelliğine koyun sayısı hiçbir kabilede olmadığı kadar fazla. Resulullah Aleyhisselam bir temsil getiriyor. Bu geceyi idrak eden ve bu sayılan beş sınıfın içinde olmayan Müslümanlardan olursanız Allah o koyunların kılları adedince kişiyi bu gece affedecek. Şu halde sen hangilerinden olmak istiyorsun? Gittiğin yolu iyi seçmek zorundasın Müslüman. Seçimlerini iyi yapmak zorundasın. Ebu Cehil müşrik öldü. Oğlu İkrime şehit oldu. Seçim senin. Bakın Ebu Cehil İslam'ın en büyük düşmanı. Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı kimdir? Ebu Cehil'dir. Daha büyüğü yok. Amcası Ebu Leheb falan hepsi altta kalır. Ebu Cehil gibi bir adam müşrik gidiyor. Abdullah İbni Mesud bizim Hanefi mezhebinin liderlerindendir. Son nefesinde Ebu Cehil'in göğsüne tabanını basıyor. Sakalından tutuyor ve diyor ki sen Ebu Cehil değil misin ya? Sen benim peygamberim, en büyük düşmanı değil misin diyor. Ebu Cehil'in sözlerine bakın şimdi. Kibir nedir? Kibirli bir adam nasıl davranır? Çek edin. Ebu Cehil şöyle diyor. Ey koyun çobanı. Evet ben Ebul Hakem'im. Gerçek ismi Ebul Hakem'dir. Peygamberimiz Aleyhisselam ona Ebu Cehil diye hitap etmiştir. Ben Ebu Hakem'im doğru. Fakat senin gibi bir koyun çobanının, ince, zayıf bir adamın, bir dağdan daha geniş olan, bir göğüse sahip olan bu adamın göğsünde ayağının işi nedir? Adam bir dakika sonra geberecek, cehenneme gidecek. Hala kibir satıyor, hala caka satıyor. Senin ipince ayağının benim göğsümün üstünde ne işi vardır diyor. Savaşın sonucu ne oldu diyor Abdullah İbni Mesud'a. Allah'a hamdolsun Allah bize yardım etti. Üç mislimiz olmanıza rağmen savaşı biz kazandık. Ebu Cehil diyor ki git Muhammed'e de ki bugüne kadar ona düşmandım. Bundan sonra ona olan düşmanlığım kat be kat artmıştır. Sen şimdi görürsün diyor bir kılıç darbesiyle kellesini vuruyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Bu akşamdan bir ayet-i kerime okuyayım Duha suresinde. Çok kısa, iki saatlik bir tefsir yapacağım, kapatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Neyle başlıyor bu ayet-i kerime? Bu sure Duhan suresinin hemen başıdır. Bu geceyi anlatan bir suredir. Neyle başlıyor? Hurufu mukatta ile başlıyor. Ha, ilk harf ha'dır. Ha ne demektir? Hak. Haydan, haktan. İkinci harf nedir? Mim'dir. Muhammed'e. Haktan Muhammed'e. Hurufu mukatta'nın sebebi nedir? Allah Teala neden böyle bir şey yapmaya ihtiyacı hissetti? Harflerle şifreli bir başlangıç, sureye şifreli bir başlangıç. Müşrikler ayetlerin çoğu geldiği anda Efendimiz Aleyhisselam bir ayet-i kerimeyi zikretmeye başladığı anda ne yaparlardı? Ellerini çırparlardı. Neden? Hakikati susturmak için seslerini çıkartıyorlar. Ayeti söylemesin. Olur ki aramızdan birkaç tanesi etkilenir diye. Çünkü öyle tabirler var ki bu Kur'an'da insan sözü olmadığı etkilenmemiş tarafsız bir akılla dinleyen herkes için malum olur. İnsan sözü değil bu. Bu ilahi bir söz. Bundan dolayı ellerini çırpıyorlar. Buna hurufu mukatta denir. Allah Teala ellerinin çırpmalarını gördüğü için ne yaptı? Bunları şaşırtayım. Şaşırsınlar, şüphelensinler ve ellerini çırpamasınlar dedi ve bazı sureleri böyle harflerle başlattı. Bu surelerden bir tanesi nedir? Meryem suresi de hurufu mukatta'ya başlar. Amcam Kur'an'ı 50 yaşında öğrenmiştir. 50 yaşından sonra azmetti, kastetti, Euzu Besmele çekti, bir imam çağırdı camisinin imamını. Dedi ki bana Kur'an öğretirsen sana bir tane takma elbise alacağım. İmamın gözleri açıldı. Tamam dedi kardeşim ben sana öğretirim. Amcama her gün gitti geldi, amcam Kur'an öğrendi. Fakat bizim Arnavutlarda müthiş bir özgüven vardır. Kur'an'ı yeni öğrenmiş olmasına rağmen allamelere meydan okurlar. Amcam da bu özgüven patlaması yaşayan insanlardan bir tanesidir. Tramvayda rast gelirseniz dikkatli olun, mesafeli durmaya çalışın. Bir gün tramvayda giderken bir cümle kurdu yanımda. Şöyle dedi: avam tabakası içinde yeğenim, bu Kur'an'ı benden daha iyi kimse okuyamaz. Bakın, Kur'an'ı öğreneli 3-4 ay olmuş. Ne tecvid biliyor, ne mahreçleri çıkartabiliyor. Bir Türkçe kitabını okuyan bir adam gibi Arapça harfleri çıkartamadan okuyor. Çünkü işin ehli olan kardeşlerim bilirler ki Kur'an öğrenmeye ufak yaşta başlamadığın zaman, genç yaşta başladığın zaman bazı harfleri çıkartamazsın, çok zorlanırsın. Üstüne çok yoğun çaba sarf etmen lazım. Amcam da bu işi 50 yaşından sonra öğrenmiş. Buna rağmen müthiş bir özgüven sahibi olduğu için tramvayda meydan okuyor. Bak, bir tane adam çıksa vagonda ve dese ki elinde Kur'an var, okuyor bir sayfa, hemen açar bütün vagona Kur'an okur ve hiç çekinmez. Bu özgüven güzel bir şey ama fazlası zararlı. Anlatacağım meseleden bunu anlayacaksınız inşallah. Tramvayda bunu söylediği anda ne oluyor? Tramvaydaki o vagon tamamı bize bakıyor. Oturan amcam, ayakta hoca. Bu iki adam meşhur. Bütün tramvaylar bize tanır. Bir tanesi önümüzdeki adamlardan, amcamın yanında oturan adamdan bir tanesi dedi ki, ya hoca abi Allah senden razı olsun, bu yaştan sonra öğrenmeden rağmen. Tabii orada hayat hikayesini de anlatıyor. Ben 50 yaşından sonra öğrendim ama bütün hocalardan daha iyi okurum falan diyor. Bir de orada bize de meydan atıyor. Sen de 8 yaşından beri başladın ama benim gibi okuyamazsın diyor. Bir gün keyiflenmiş, Kur'an'ı öğrendiği için her gün 20-30 sayfa okuyor. Gidiyor bir tatil beldesine, 15 gün tatil yapacak. Burayı iyi dinleyin. Özgüven patlaması ve kibir adamı nereye götürüyor? Dikkat edin. Tatil beldesine gidiyor, bakıyor ikindi namazını kılmışlar. Ben diyor şimdi burada ikindiyi tek başına kılayım. Peşinden de imam mahfiline geçeyim. Rahleyi Kur'an'ı açayım. Sesli bir şekilde, Davudi bir makam eşliğinde Kur'an-ı Kerim okuyayım. Zaten kimse de yok. Kendi kendime okuyayım. Keyiflenmiş. Açıyor namazdan sonra, başlıyor Kur'an okumaya. Ama nasıl açıyor Kur'an'ı? Tevafuk. Ortadan açıyor. Geliyor orada Meryem Suresi. Meryem Suresi nasıl başlar kardeşler? Hurufu mukatta ile 5 harfle başlar. Kev, he, ye, ayn, sad. 5 harf. Şimdi amcama bu geliyor. Daha önce hiç ne hoca görmüş, ne bir şey görmüş, hurufu mukatta görmemiş. İlk defa bu sayfa geldiği için ne yapıyor orada? Başlıyor okumaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke he ye se. Arkadan, direğin arkasından bir tane adam bağırıyor. Hop kardeşim ne yaptın diyor ya. Asfalttan çıktın, tarlaya girdin, sen ne yaptın diyor ya. Şimdi normal bir adam burada ne der kardeşler? Ya kardeşim ben daha yeni öğrendim, kusura bakma, gel bana yanlış yaptığım bir şey varsa öğret. Amcam şöyle diyor, sen ne bilesin be? Adam diyor ki, kardeşim ben emekli müftüyüm. Atalarımızın söylediği, baltayı demire vurma, baltayı taşa vurmak diye bir tabir var, bilirsiniz kardeşler. Amcam baltayı çeliğe vuruyor, çeliğe. Ben emekli müftüyüm kardeşim diyor ya. Ya ben bu kadar sene bir talebe okuttum. Hiç Kur'an'ı bilmeyen, yeni öğrenmiş insanlar gördüm. Huruf-u mukatta'ya böyle mana veren adamı görmedim diyor ya. Amcam devam ediyor. Özgüven patlaması bu kardeşler, dikkat edin. Bu gecede aşırı özgüvenler affedilmez aman. Amcam şöyle diyor. Madem çok biliyorsun, ne duruyorsun orada? Gel buraya. Gel buraya öğret bana. Diyor. Emekli müftü, adam şaşırıyor. Ya bu adam nasıl böyle bir hem kusurlu, hem hatalı, hem de zeytinyağı gibi üst tarafta. Tamam diyor kardeşim, dur dakika, geliyor yanına. Hemen huruf-u mukatta'yı falan orada öğretiyor. Kardeşler, Abdullah İbni Mesud şöyle der. Allah ondan razı olsun. Ben bilmiyorum demek de bir ilimdir. Sizden biri bir şeyi bilmediği zaman ben bilmiyorum demekten çekinmesin. Kardeşler, birisi size geldi, bir sual sordu. Duyduğun ve öğrendiğin, okuduğun bir bilgi içindeyse o sualin cevabı, cevabını ver. O öğrendiğin bilgilerin dışındaysa sen ona şöyle yaklaşma. Ya şimdi bu adam beni hürmet edilesi bir adam olarak gördü. Sakalım var, sarığım var, cübbem var. Bu adam bana soru sordu, şimdi cevap veremezsem ayıp olur. Karizmam çizilir. Kardeşim gel, onun cevabı bu. Deme bunu kardeşim. Fetva vermenin büyük vebali vardır. Bunun hesabını ahirette kaldıramazsın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin ateşe karşı en cüretkar olanınız, fetva vermeye en cüretkar olanınızdır. Hem o konuda bir ilmin yok, hem de diyorsun ki ben bilirim bana sor. Olmaz. sana sordu. Bilgin yok mu? Kardeşim bana müsaade et, ben bunu araştırayım. Araştırayım. Bizim silsilemizin büyüklerinden İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh yanımda devamlı fıkıh kitabı gezdirirdi, fıkıh kitabı. 2000'in müceddididir bu zat. Allah ondan razı olsun. Yanında fıkıh kitabı gezdiriyor. Herhangi bir Müslüman kendisine fetva sormaya geldiği zaman dur kardeşim diyor, bir dakika. Fetvası hafızamda ama yanılmayayım, yanlış fetva vermeyeyim. Çünkü sen ola ki sözü geçen bir adamsındır. Meclislerde bu fetvayı anlatırsın, binlerce insanın vebali benim üstüme kalır. Dur bakayım diyor, fetva kitabını açıyor ve bu kitaptan o Müslümana fetva veriyor. Böyle bir imkanınız yoksa zaman isteyiniz. Kardeşim bana müsaade et, yarın sana cevabını bildiririm. Soracağım hocalarım var yahut da bakacağım kitaplarım var. Zaman isteyin, fetvasını bu şekilde verin kardeşler. Hamim vel kitabil mubin. Allah yemin ediyor, apaçık kitaba yemin olsun. Apaçık kitap nedir? İşte bu kitaptır. Bundan önce Tevrat geldi, Zebur geldi, İncil geldi, apaçık kitaplardı. En son bu kitapları tasdik edici ve detaylandırıcı Kur'an-ı Kerim geldi. Allah'a hamdolsun, Kur'an'ın geldiği ümmetlerden bir ümmetiz. Allah'a hamdolsun, peygamberlerin efendisi olan bir peygamberin ümmetiyiz. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Devam ediyor Duhan Suresi. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Allah Teala buyurdu ki, biz gerçekten bunu, bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İmam Fahreddin Razi ayetin tefsirini yaparken Abdullah İbni Abbas'tan bir nakil yapıyor. Abdullah İbni Abbas'a bir adam geldi. Dedi ki, ey Allah Resulü'nün amcaoğlu, sen alim bir kişisin. Müfessirlerin pirisin. Allah Teala Hazretleri bu kitapta diyor ki, Duhan Suresinin başında diyor ki, muhakkak ki biz bu Kur'an'ı çok mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gece. Ama Allah Kadir Suresinde de diyor ki, İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Burada ayetler arasında bir çelişki olmadığına göre sen bunu nasıl tefsir edebilirsin diyor. Bakın, bir ayeti anlayamadığımız zaman, bir hadisi anlayamadığımız zaman ne yapacağız? Vehhabi, Selefiler gibi bana göre böyle demeyeceğiz. Onlar çakma müştehit. Yahut da mealistler gibi ben hocamın mealine bakarım, hocam ne diyorsa olur demeyeceğiz. 14 asırlık birikimimiz var bizim. Bu din bize dün gelmedi kardeş. 14 asırdan beri burada. Şu halde geriye doğru kaynakları tarayacaksın. En yakın zamanda orijinal bir belgenin orijinalitesi nasıl belli olur? İndiği zamana nasıl daha yakınsa o belgenin orijinalliği o kadar fazla olur. Şu halde ne yapacaksın? En asıl kaynağa gideceksin. Bir peygamber, iki sahabe. Allah bunlardan razı olsun. Abdullah İbni Mesud dedi ki, Abdullah İbni Abbas dedi ki, kardeşim dedi, şimdi sen bana bu soruyu sormasaydın, ben de ölmüş olsaydım, sen bu sualin cevabını almadan yarın öbür gün ölecektin. Ben sana şimdi iki ayet arasındaki inceliği açıklayacağım. Allah Teala bu gecede, yani Berat gecesinde Kur'an'ın tamamını 7 kat semanın üstündeki levh-i mahfuzdan, kainatta olmuş ve olacak her şeyin yazılı olduğu bir levha vardır. Bu levhanın ismi nedir? Kur'an'a diyor ki levh-i mahfuz. Fî levh-i mahfuz. Bunların tamamı bir levhada muhafazadır. Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur bunların tamamı bu levhada mıdır? Levhadadır. Şimdi İbn-i Abbas Hazretleri diyor ki bu Kur'an Berat gecesinde levh-i mahfuzdan dünya semasına, birinci kat semaya indirildi tamamıyla. Kadir gecesinde ise Allah nasip ederse bundan 40 gün kadar sonra Kadir gecesi gelecek. Bütün bu 5 gecenin efendisi. Rabbim nasip etsin, ulaşırız inşallah. Amin. Kadir gecesinde tenzil başladı. İnzal başladı, inzal. Tenzil, Kur'an'ın tamamının inzal, Kur'an'ın tamamının birinci kat semaya indirilmesi, tenzil parça parça halde geçilen, görülen bazı olayların akabinde Kur'an'ın ayet bi ayet indirilmesi. İşte bu ikisi arasındaki fark budur diyor. Alimlerle bakacaksın, peygamberimize soracaksın, sahabeye soracaksın. Bunları yapmadığın zaman bana göre şöyle dersen, bana göre böyle dersen senin bu reformistlerden, peygamber düşmanlarından ne farkın kalır? Kur'an boşuna mı söyledi? Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan alimlere itaat edin. Boşuna mı söyledi Allah? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun sözü boşuna mıydı? Allah fuzuli söz söyler mi? Söylemez kardeşim. İşte bu gece bereketli bir gece, özel bir gece. Tamam, bu gecenin bereketli olduğu kesin ayet-i hadislerle de. Sen mübarek misin? Gece mübarek, o kesin. Müslüman kardeşim, sen mübarek misin? Ben mübarek bir adamım hocam. Akıllı bir Müslüman ben mübareğim demez. Mübarek demek bereketli adam demektir. Yani kendini yüceltiyorsun anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Ben alimim diyen cahildir. Veli, bir Allah dostu, bir veli, ben veliyim der mi? Hiç ben şeyhim diyen şeyh olur mu? Ben Allah dostuyum, gelin bana tabi olun diyenden şeyh olur mu? Olmaz. O bir hüsnü zandır. Velayet, zanni bir meseledir. Müslümanlar onun takvasına bakar, onun İslam'a olan bağlılığına bakar, sünnete olan bağlılığına bakar ve derler ki bana göre bu bir Allah dostudur. Dua istiyorum, dua ediyor, duası geçiyor. Benden daha fazla ibadet yapıyor. Haramlardan benden daha fazla sakınıyor. Allah böyle, bu bir Allah dostu olabilir. İşaretler nedir? 3 tane işaret vardır. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Bir adamın Allah dostu olup olmadığının en önemli işareti bu üçüdür. Az yiyorsa, az konuşuyorsa ve az uyuyorsa bu adamda velayet işareti var demektir. Dervişlerden bir tanesi Horasan'dan çıktı geldi Sivas'a. Bir dergahın kapısına tıkladı. Yumuşak bir şekilde. Dergahta mürşit talebelerine, dervişlerine sohbet yapıyor. Derviş dışarıdan kapıyı tıklayınca mürşit dedi ki kapıyı tıklayan belli ki yabancı. Muhtemel bir derviştir, edepli bir tıklayış yaptı. Açın bakalım kapıyı. Yalnız gitmeden şu bir bardak suyu da alın götürün. Heh, burada temsilim var. Bakın. Şu bir bardak suyu da alın götürün der mürşid efendi. Bardağın suyunu ağzına kadar dolduruyor. Ve dervişine veriyor. Derviş su bardağını kapıya kadar götürüyor. Ama manasını bilmiyor. Efendi niye böyle yaptı? Derviş bardağı alıyor, bir görüyor. Bardak tamamına kadar dudak payı olmayacak şekilde suyla dolu. Ne anlama geliyor bu? Derviş diyor ki, şeyh bana diyor ki, dergâhta bir tane bile yeni derviş alacak yer yoktur. Derviş ne yapıyor? Şimdi çakma derviş olsa burada ne yapar? Ya bu dergâhta bize yer yokmuş, boşver gitsin, başka tarafa bakarız. Sadık derviş ne yapar? Ben bu kapıdan ayrılmam. Efendi beni içeriye almadan ben bu ilim kapısından ayrılmam. Derviş ne yapıyor? Oradaki bahçedeki gülden bir tane parçayı kopartıyor. Suyun üzerine parçayı bırakıyor, gül yaprağına. Bırakıyor, alın diyor bunu şeyhinize götürün. Şeyh efendi bir alıyor bardağı, bakıyor, su taşmamış. Suyun üzerinde bir tane gül yaprağı. Diyor ki hemen o dervişi getirin buraya. Derviş ne diyor? Efendim ben o kadar yokluk ehli bir dervişim ki, o kadar hiç olan bir dervişim ki, o kadar garibim ki, sizin kapınızdan başka kapıya gidemem. Beni kapınıza kabul buyurun, varlığımı hissetmezsiniz bile. Size yük olmam. İşte buna derviş denir, işte buna mürşit denir. Ne yapıyor? Dervişi dervişliğe kabul ediyor. Derviş orada ne yapıyor? Ben bir şeyi kapağa attım, paçayı kurtardım. Yaşamasam da o beni kurtarır. Diyor mu? İslamiyet'te var mı böyle bir şey? Sahabeden bir tanesinden duydunuz mu? Biz bir peygambere kapağı attık. Peygambere tabi olduk, biz onun sahabesiyiz. O bize kesin şefaat eder, paçayı kurtardık. Kardeşler, hadis kitaplarımızda aşere-i mübeşşere denilen bir olay vardır. Cennetle müjdelenen 10 tane sahabi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi 10 tane sahabi. Bu insanlar bu cennetle müjdelendikten sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından bu kelimeyi işittikten sonra çalışmalarını durdurdular mı? Ya biz nasıl cennetle müjdelendik? Allah'ın peygamberine gelen rüya vahiydir. Paçayı kurtardık. Bundan sonra namaz kılmasak da, cihada gitmesek de kurtulduk dediler mi? Ne oldu bu? Bu hadis ne oldu onlara? Kamçı oldu. Tam tersine normalden daha fazla çalıştılar. İşte ben dervişim diyenler de, ben bir tarikat yolunun müntesibiyim, ben bir dergaha, bir medreseye talibim, ilim öğrenmeye gidiyorum diyen adamlar da hiçbir şeyle övünmesinler. Gittikleri, bulundukları kapı onlara bir övünç kaynağı olmasın. Tam aksine bir kamçı gibi olsun. Onları kamçılasın. İhsar sahibi olsunlar. Kardeşlerini kendi nefislerinin önüne koysunlar. 3 tane Allah dostu, halifeliğin olduğu bir dönemde bir beldede sohbet ediyorlar. Her beldede İslam'a hizmet eden insanları sevmeyen insanlar mevcuttur. Kıyamete kadar da olacaktır. Bazıları bu üç veli hakkında fitne çıkartıyor. Darbe yapmak istiyorlar, dervişlerini galyana getiriyorlar, halifemizi yıkacaklar diyorlar. Halife bunları alıyor, hapse atıyor ve küçük bir tetkikattan sonra diyor ki bu üçünü de idam edin. Üçünü idam sehpasında oraya götürürken, cellat kılıcını çekmiş iken velilerden bir tanesi şöyle diyor: ben de kardeşlerimden önce beni alınız. Önce beni idam edin, sonra kardeşlerimi idam edersiniz. Cellat diyor ki hiç kimse kılıca karşı, ölüme karşı meydan okuyamaz. Herkes bir saniye bile olsa daha fazla yaşamak ister. Yanındaki adamı kendi önüne koymak ister. Sen bunu neden yaptın? Bu veli zat diyor ki bizim dinimizde ihsar vardır. İhsar, Müslüman kardeşlerin ihtiyacını kendi ihtiyacının önüne koymak demektir. Müslüman kardeşlerime birkaç dakika bile olsa daha fazla zaman tanıyayım ki tövbe etsinler, istiğfar etsinler. Allah onların tövbeleriyle belki beni affeder. Deyince halife bunu görüyor ve diyor ki bunların durumunu bir daha bakalım. Bir daha mahkeme yapalım. Bir daha mahkeme yapınca fitneler ortaya çıkıyor ve bu kişileri, bu velileri affediyor. Allah yolları böyle bir şeydir kardeşler. Bir adam Allah yoluna girdiği zaman bunu bir övünç vesilesi yapmaz. Tam aksine sorumluluğum arttı der. Ben şu anda Resulullah Aleyhisselam'ın sahabelerinin mesleğine sahibim. Onların mesleği neydi? Bulundukları yerde İslam anlatmak. Nasıl rahatına geliyor? Etrafında kim var? Hemen Allah'ın Resulünden bir hadis, Allah'ın kitabından bir ayet-i kerime söylüyorlar. Ve hemen faaliyete geçiyorlar. İslam'ı anlatmaya başlıyorlar. Bizim vazifemiz nedir? Aynı sahabiler gibi, medrese talebeleri, dervişler, dergah talebeleri, bizim vazifemiz sahabiler gibi olmaktır. Biz namazını kıl, işine git gel, ne sohbete git, ne ilim meclisinde bulun, hiçbir şey yapma diyen cahil Müslümanlar gibi olamayız. Bu din, bu kafadaki adamlarla buraya gelmedi. Eğer İslamiyet, Erbakan Hoca'nın sözüyle tamamlayalım. Bak ne buyuruyor mübarek. Eğer İslamiyet namazla, zikirle, hacla kafi olsaydı, 80 küsur yaşında Eba Eyyub el-Ensari'nin İstanbul'un dibinde ne işi vardı? Allah aşkına, 80 küsur yaşındaki bir adam kılıç sallayabilir mi? Kendisini zor taşır. Allah ondan razı olsun. Amin. Yaptığı tespite bakın. Nereye geldi bu Eba Eyyub el-Ensari? Mahşer gününe çıktığımızda Allah izin verirse, Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, hangi beldemde sahabi olarak benim hangi sahabim varsa o beldenin insanına imamlık yapar. Bizim imamımız kim olacak? Bir, Eba Eyyub el-Ensari. Hemen peşinde kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu zatlar bizim imamımız olacak. Şimdi bu imam ne yaptı? Çıktı oradan namazda, niyazda yetinmedi. Timurtaş Hoca'nın deyimiyle hepimizden daha çok namaz kılar, hepimizden daha çok zikir yapar, hepimizden daha çok Allah ve Resulüne bağlıdır. Ama orada oturmadı. Cihada kalktı. Cihad ne demektir? Bir beldeye gitmek ve İslam'ı anlatmak demektir. Biz de buradan kendi mekanımızda hizmet yapmak dururken ne yaptık? Kardeşlerimizin davetine yani sünnete icabet ettik ve kardeşlerimizin yanına geldik. Belki bu akşam bir tane kardeş ikaz olur, uyanır ve ciddi bir tövbe yapar. Şimdi bana devamlı gelen mesajlardan bir tanesi. Nedir o? Her kandil günü bana 50 tane sırf şu mesaj gelir. Bu gece hangi ibadetleri yapalım hocam? Ki Allah bizi affetsin, geceyi değerlendirmiş olalım. Bu mesajlar bana 40 tane, 50 tane her kandil gecesi gelir. Ne yapacağız bu gece? Kardeşler, bu gece yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra müsait olan kardeşlerimiz burada hayatında en az bir kere kılmak zorunda olduğu, kılmasının çok kuvvetli bir sünnet olduğu, o tesbih namazını kılsın. Müsait olan kardeşler otursunlar. Kardeşimiz burada imamlık yapacak inşallah. Sonra evinize gideceksiniz. Eve gider gitmez bir folyo tutmayı açın. Açın bir tane film seyredin. Hemen gözleriniz parladı. Bravo, bravo. Dizi açın, dizi kaçırmışsınızdır bu akşam diziyi. Ya da maç var mı? Maçlar bitti mi kardeşler? Maçlar bitti, elhamdülillah. 3 ay rahatız şimdi. Sohbetle Şampiyonlar Ligi maçları çakıştığı zaman artık tercih edilmeme korkusu yok. Nasıl Şampiyonlar Ligi bitti? Lig de bitti, dervişler şimdi en evvel sohbete gelirler. Kardeşim, sohbet akşamı ile maç akşamı, dizi akşamı çakıştığı zaman ne yapacaksın? Ben Allah ve Resulüne gidiyorum hatun. Sen de kapat, canlı yayında beni seyret. Orada beni göreceksin. kocanın yakışıklılığını canlarında görürsün diyeceksin. Hanımını da ilim öğrenmeye teşvik edeceksin. Müslüman kardeşlerin evine gittiği zaman ne yapacaklar? Televizyonu kapatacaksın, bilgisayarı açmayacaksın. Hemen bir günlük, iki günlük, üç günlük ne kadar gücün yetiyorsa kaza namazı kılacaksın. 100 rekat nafile falan kılmayın kardeşim. Kaza borcu olanlar, bizim milletimizin ekserisinin kaza namazı borcu vardır. Namaza başlama yaşları ortalama 25-30. Çok kötü, durumumuz vahim. 15'te, 20'de namaza başlığını garip karşılıyorlar. Ben 15 yaşında namaza başladım. Bir sene kaza borcum vardı. Bir iki sene içinde kapattım elhamdülillah. Ve ben 15 yaşında namaza başladığımda etrafımdaki insanlar bana şöyle dedi. Ya daha çok erken be. Dur bir 25-30 ol. Günde 1-2 vakit kılmaya başlarsın. 40'a geldiğin zaman bir hac patlatırsın. 0 kilometre. Ya hac patlattığın zaman 0 kilometre oluyor ama günahlar oluyor. Namaz borcu duruyor. Oruç borcu duruyor. Zekat borcu duruyor. Ama bunları söylemiyorsun. Ben öyle bilmiyordum hocam. Sen zaten bilmeden bu ne fetvayı sallıyorsun kardeş. Sen varken bize lüzum yok. Kaza namazını kılacaksınız kardeşler. Bir gün, iki gün. En başta sabah namazından önce bir ezan okuyacaksın. Kısık bir sesle. Evi inletme. Hatun yatıyor diye kızma. Ya ben hocam geldim burada bütün geceyi değerlendirmeye çalışıyorum. Hatun yatarkenmiş yatıyor ya. Kızma ona. Sesli bir şekilde okuma namazı. Onu da uyandırayım manasına. Kısık bir sesle oku. İster kalkar ister kalkmaz. Serbesttir. Bir tane ezan okuyacaksın. Peşinden bir tane kamet getireceksin. Sonra sabah namazının farzının kazasını kılacaksın. Niyet ettim Allah rızası için. İlk kılamadığım yahut da en son kılamadığım sabah namazının kazasını kılmaya. İki rekat kıldın mı? Kıldın. Sabah namazı bir günü kurtardın. 80 yıllık azaptan kurtardın. Sonra öğle için bir kamet. Bu sünnettir. Eğer vaktin bolsa her vakit için bir kamet getir. Vaktin yok. Uyku ağır bastı. Kamet getirme. Direkt Allahu Ekber'de öğrene. Öğleni kıl. Sonra ikindinin farzı. Sonra akşamın 3 rekat farzı. Sonra yatsının farzı. Sonra peşinden vitri vacibin kazası. Hanefi mezhebindeysen vitri vacibin de kazasını yapmak zorundasın. Ne oldu bu? Bir günlük kaza borcunu bitirmiş oldun. 2 gün yaparsan, 3 gün yaparsan kârdır. Borçtan kurtulmuş olursun. Peki şunu yaparsan ne olur? Eve gittin, 100 rekat nafile namaz kıldın. Güzel bir şey mi? Çok güzel bir şey. Sevap kazanır mısın? Kesinlikle kazanırsın. Burada borç var. Borçta birikiyor. Orada borç dolu. Senin hocaya 10.000 TL borcun var. Ama duyuyorum ki benim yanımdaki esnaf arkadaşıma 2.000 TL'lik takım elbise hediye almışsın. Şimdi bu hoca öfkelenip de sana tekvando bilgisini icra ederse haksız mı olur, haklı mı olur? Haklı olur kardeşim. Senin bana 10.000 TL borcun var ya. Sen nasıl bir adama hibe edersin takım elbiseyi? Sen getir hocaya borcunu ver önce. 2.000 TL'yi ver. Yok hocam ben bekliyorum. Neyi bekliyorsun sen? 10.000 toplamayınca ben vermeyeceğim. 10.000'i birden vereceğim ben. Hava atacağım hocam. O 10.000'ler gelmez kardeş. Haftaya hocam, haftaya hocam o haftalar bitmez kardeş. Sen bitersin, babam biter, dedem biter, çocukların bile gider. Ama o haftalar bitmez. Şu halde eline kaç lira geçti? 1.000 TL. O 1.000 TL'yi borçlu olduğun kişiye ver. Bu akşam özel gece ne yapacaksın? O bir günü borçlu olduğun zata ver. Allah Teala'ya ver. Vermedikçe borçlar kalır. Kaldığı zaman ahirete gittiğinde bu hoca bize söylemişti dersin. Bunu dememek için ne yapacaksın? Evine git, kazanı kıl. Sonra ne yap? Yoruldun mu? Aç Kur'an-ı Kerim'i. Allah'ımızın kelimelerini oku. Her bir harfine 10 sevap vardır. Gecenin ehemmiyetli ve özel bir gecesi olması hasebiyle her bir harfine 50 ve 100 sevap verir. Kur'an-ı Kerim'deki harfleri bugüne kadar kim saymış? 600 küsur sayfa ama harfler sayılmamış. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Dikkat edin, ben size elif bir harf, elif, lam, mim bir harf demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harftir. Yani 30 sevaptır. Berat gecesinde okuduğun zaman ne oluyor? Sevapların kat be kat artıyor. Ben sana şimdi desem ki okuduğun 2 sayfaya 2.000 TL cebine para girecek. Kaça kadar okursun o Kur'an'ı? Vallahi sabah namazına kadar okursun. Neden? Çünkü gözünde gördüğün bir dünya parası var. Dünya parası ne o? TL. TL. Dolar. Dikkat edin. Dolar değil. Çıpalım biraz ya. Dolar. Subhanallah. Kardeş, Kur'an okuyacaksın sonra, ondan sonra namazını kıldın, Kur'an'ı okudun, derviş kardeşler ne yapacak? Allah'ı zikir vazifesi var derviş kardeşlerin. Rabbini zikredecek. Allah, Allah, Allah zikredecek. Diğerleri ne yapacak? Kaza namazını kıldı, Kur'an'ını okudu, ondan sonra gidip yatabilir. Geceyi ihya ettin mi? Bir, ilim meclisine geldin. İlim meclisinin sonunda şimdi duamızı yapacağız. Duanı da yaptın. Evine gittin, kaza namazını kıldın. Peşinden Kur'an'ını okudun, zikir dersini yaptın. Şimdi uyku hakkın mıdır? Hakkındır. Dervişler, Şeyh Efendi dedi ki, ya şeyhim, gece bereketli bir gece. Ne yapalım bu gecede? Ne tavsiye edersiniz? Bu sual her hocaya, her mürşide sorulur. Şeyh Efendi diyor ki, ya kardeşler, bugüne kadar hep kandili gecelerinde siz sabaha kadar uyumadınız. Bu avam sabaha kadar uyudu. Bu kandilde de siz uyuyun, bunlar ibadet yapsın. Dedi. Dervişlere bir gün izin verdi Şeyh Efendi. Şeyh Efendi dervişleri imtihan etti, sınav etti. Bakalım dervişler şeriata uymayan sözümüze uyacaklar mı? İnsanı ibadetten alıkoymaz. Müslüman tam aksine insanı ibadete sevk eder. Ne kadar fazla yaparsan kârdır. Allah Teala Hazretleri mübarek olan bu gecede bizi de mübarek olan kullardan kılsın. Amin. Bereketlenenlerden etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bir dua edelim kardeşler. Üç tane hatim var. Kaç tane hatim var? Üç tane var. Üç tane hatim var. Tamam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allah'ım, senin rızan için şu özel gecede toplandık, beraber olduk. Tıpkı peygamberin ve sahabesinin toplanması, ilim halkasını kurması gibi biz de bu halkalardan bir tanesini kurmaya çalıştık. Ya Rabbi sen bizlerden razı ol. Amin. Eksiğimizi, kusurumuzu, hatamızı affet Allah'ım. Amin. Sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Amin. Şu mübarek gece hürmetine dünyamızda ne kadar Müslüman hasta kardeşimiz varsa hepsinin hastalığına şifa ver ya Rabbi. Amin. Şafi ismi şerifinle onlara tecelli et ya Rabbi. Amin. Ne kadar borçlu olan kardeşimiz varsa Allah'ım borçlarını ödemeyi bu kardeşlerimize nasip et ya Rabbi. Amin. İbadetinde zayıf olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa ya Rabbi ibadetlerinde onlara kolaylıklar nasip et. Amin. Şu namazlarını onlara kolaylaştır. Amin. Sen kitabında buyuruyorsun ki namaz ancak Allah'tan korkanlara kolay gelir. Allah'ım kalbimize senin korkunu ve saygını ver. Amin. Şu İslam'ı, imanı kalbimize indir ya Rabbi. Amin. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin olarak sana yakın olmayı bize nasip et Allah'ım. Amin. Uzaklaşanlardan etme ya Rabbi. Amin. Senin peygamberin buyurdu, bağlı devesinin sahibinden kaçması gibi Allah'tan kaçanlar. Allah'ım sen bizi bunlardan yapma. Amin. Bizi sana kaçanlardan et ya Rabbi. Amin. Fefirru ilallah dedin Kur'an'da. Allah'a firar edin. Allah'a kaçın dedin. Allah'ım biz sana firar ediyoruz. Sen bizi kabul et ya Rabbi. Amin. Yalanlardan sana firar ediyoruz. Amin. Bid'at ehlinden sana firar ediyoruz. Sen Amin. Bizi kabul et ya Rabbi. Amin. Namazsızlıktan, zikirsizlikten, ilimsizlikten, cahillikten sana kaçıyoruz ya Rabbi sen bizi kabul et. Amin. Aramızda umreye gidemeyen, hacca gidemeyen ama çok arzulayan Müslüman kardeşlerimiz var. Allah'ım sen bunlara nasip et ya Rabbi. Amin. İmkanlarını aç seferber et ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu anda memleketimizde, sınırlarımızda her türlü terörist gruplarla savaşan Müslüman kardeşlerimize, askerimize, polisimize, emniyetimize, korucularımıza yardım et ya Rabbi. Amin. Kafirlerin, teröristlerin, itikatsızların, sapkınların, İslam ve vatan düşmanlarının tuzaklarını boyunlarına geçir ya Rabbi. Amin. Yaptıkları bombalarını ellerine patlat ya Rabbi. Amin. Ne kadar bize tuzak kuruyorlarsa sen tuzaklarının bir mislini onların başlarına ver ya Rabbi. Amin. Sen her şeye kadirsin. Senin gücün her şeye yeter Allah'ım. Biz sana iman ettik. Sahabe-i kiram efendilerimizi kafire galip kıldın. Allah'ım bizi de galip kıl. Amin. Atamız Osmanlı'yı kafire galip kıldın. Dünyaya hükmettirdin. Ya Rabbi bizi de atamız gibi dünyaya hükmettir. Amin. Onlar İslam'ı dört bir yana saldılar. Ya Rabbi bize nasip et. Biz de onlar gibi çalışalım İslam'ı gönderelim. Allah'ım okunmuş olan üç tane hatmi şerif var. Bu hatmi şeriflerden hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır haberdar et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş. bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in ruhlarını hediye ettim. Amin. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramizade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i saadattan geçen bütün alimlerin, velilerin, mürşitlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hasreten bu hizmetlerin olmasına bir vesile olan Erbakan hocamızın da ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Hasreten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, haberdar et. Amin. Şu anda kabirlerinde yatan, geride kendilerine Kur'an okuyacak kimsesi kalmamış olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa Allah'ım sen Kur'an'ın hürmetine onların günahlarını affet. Amin. Sen bu mübarek gece hürmetine kusurlarını bağışla. Amin. Hangi Müslümanın kabri cehennem çukurlarından bir çukursa bu gece hürmetine Allah'ım cehennem çukurlarından bir çukur olan kabrini cennet bahçesine çevir ya Rabbi. Amin. Allah'ım sana sığınıyoruz sen bizi affet. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Ebedin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.